Ja, Roberto de Groot, je speelt de rol van Juan Perón in de musical Evita. Hoe was dat toen dat je hoorde dat je die hoofdrol toch hebt bekomen? Ja, ik was zeer verrast. Ik had één keer auditie gedaan, toen was ik afgewezen. Dus ik dacht van nou, daar gaat Evita mijn neus voorbij. En toen werd ik ineens teruggevraagd na een aantal maanden dat ze niet eruit waren gekomen om een perron te vinden. En toen mocht ik weer opnieuw auditie doen. En wonderbaarlijk mocht ik werken met de regisseur. Dat was de eerste keer niet gebeurd. En dat mocht wel. En ja, die samenwerking ging zo goed dat ik het uiteindelijk geworden ben. En daar ben ik heel blij om. Is het omdat dit een productie is van Andrew Lloyd Webber dat er zo'n hoge eisen worden gesteld rond productie en rond zangers? Ja, het is natuurlijk een doorgecomponeerd stuk. Dus buiten dat je natuurlijk vocaal goed moet zijn, moet je natuurlijk ook nog kunnen acteren. En nou ja, goed, voor de rol van Perón hoef je dan niet te bewegen, maar voor de andere mensen weer wel. Maar twee van die eisen moet je in ieder geval bezitten. Wat mij opvalt, tenoren zijn soms niet verstaanbaar, maar jij wel. Is dat zo? Oké. Nou, ik heb natuurlijk een hele goede leermeester gehad. Ik heb ooit in Miss Saigon gezeten in het ensemble. En daar heb ik samengewerkt met Willem Nijholt. Dat is natuurlijk een Nederlandse legende. En ja, die heeft altijd heel erg gehamerd op dictie en op verstaanbaarheid. En misschien dat het ook wel helpt dat ik dus een lagere timbre heb, waardoor ik dus de verstaanbaarheid beter is. Maar ik heb altijd in mijn achterhoofd gehouden, oké, als je op toneel staat, moet je heel erg letten op je dictie. Hoe is het nu om met enkele Vlamingen in een cast te staan? Is dat anders werken? Nee, helemaal niet. Het is heel gezellig. Ik moest heel erg wennen aan de uitspraken. Ja, en vooral toen ik hier naar Gent kwam. Want op het laatste moment werd tegen ons gezegd: oh, we willen heel graag dat jullie met een zachte G gaan zingen. Ja, en dat is niet van de een op de andere dag te doen. En ik merk dat ik nu pas, dat dat pas een bij mij indaalt. Want je moet dat is totaal een hele andere techniek als dat je dus in het Nederlands zingt. In het Nederlands zingt het heel erg met harde G. En nu begin ik pas te wennen aan de zachte G. En ja, ik vind het wel heel leuk om dat te mogen experimenteren. Dus er zijn toch een aantal dingen veranderd voor deze Vlaamse voorstellingen. Ja, inderdaad. Buiten dat Maaike natuurlijk gekomen is, die natuurlijk heel veel ervaring heeft hier in Vlaanderen, proberen we nu toch meer naar in ieder geval de zachte G erin in terug te krijgen. Straks ga je terug naar Nederland en moet je terug die harde Dan G erin. moet dat weer, ja, dat moet dat weer. Maar goed, ik ben nu bezig met ook audities te doen hier in Vlaanderen, dus het is altijd handig om dat mee te nemen. Wat steek je er van jezelf in deze rol? De rol van Juan Perón is zo'n tegenstelling. Hij heeft zo'n ander karakter als ik ben. En dat vond ik juist een uitdaging om dat te mogen vertolken op het toneel. Maar buiten dat heeft de regisseur Matthew Ryan, die heeft mij heel veel vrijheid gegeven om ook de rol zelf in te vullen. En mijn eigen inbreng was dat ik ook vond dat die man, ondanks dat Evita en Juan Perón elkaar gebruikten, ook heel veel liefde voor elkaar hadden. En ik heb geprobeerd om in ieder geval de zachte kant van Perón ook naar boven te laten komen. Wat is jouw favoriet nummer in deze musical? Mijn favoriete nummer is toch eigenlijk wel de ontmoeting tussen Evita en Juan Perón. Het is natuurlijk Luna Park. En waarom precies dat nummer? Het is de eerste ontmoeting tussen die twee mensen. En daarin krijg je zoveel informatie over wie die twee personen zijn en wat voor boodschap ze naar elkaar toe proberen te brengen. Oké, dankjewel. Nog heel veel succes, ook in Vlaanderen, want je gaat solliciteren blijkbaar in Vlaanderen. Inderdaad, dank u wel.